عرضیه ترانه رفته بودم را میخواند. رهبر ارکستر حبیب الله بدیعی، ترانه از بیژن ترقی، آهنگ در دستگاه سگاه از حبیب الله بدیعی، غزل از سعدی. Rock the boot. آن که دیدی همچو چشمت مست مستم جام دردآلود غم دادی به دستم Thank you. آن هرچه می رود سخن دوست خوشتر است. پیغام آشنا نفس روح پرور است. پیغام آشنا نفس روح پرور است. Thank you. باشان به خرج رفته ما عمشتی کنان باز آمدی که دیده مشتاق باز آمدی که دیده مشتاق بردارم ابنای روزگار ابنای روزگار به صحرا روند و صحرا و باغ زنده دلا من کشم می خواهم قصه یه جان روز دل با اون رو بگویم آمدم من آمدم.